امسی هاوینا که ایمیلی لکیلگی من کنویا و روژانی دا هاتو رو داوی زوری لخو گرتوا جوانا هر علی راستیا پرچه ایک پیستی کنم بکر هنه اولا دروس کردنی دا او زور جوانا افرین بیری بیری زور لحاتو اولا دروس کردنی و جورشتان دا بیری ها؟ بیری میلار او چی دکی لیرا ها؟ هیچ شتیکم نکردوا او چیا؟ او سری کرا بیری دروستی کردو با شانوگری شوینی وی هاوین او شانوی دا گیرین بطای بطی با او دروستم کردوا پیروز بیری میلر ها؟ حال بجر دراوی بو اوی برو بخمندنکی خود بدهی ها؟ ها؟ براست؟ چن خوشا درم بخمندن لدو نواندی ستروبری او کتاب خانه که اصاییه ایتر با چی با دکر؟ هر کده خوانم باو کرد لباری هنری چشلینانو روشتی کاملگی بری زرده خوانم دیک موتی پیش موشتک دبه گرینگی که تاو باشتانب دی به ما ایل بازار بچیشت بکری باشتر الوی که هبچی لقتاب خانه ستروبری بخوانی تو راست اکی پیروز بخ تو شیعوی اوی سپاس با هر دکتان سپاس با هندان یه متیکانت ایمیلی زور ببخشید خوانیم تا دبم بپریزر دوی او به دنیایی و دبم به پیاکی به نو بانک ها چکی و کتی تو دبی به پیاکی به نرخ قد او رو نداد زد چه دوی کرده تو رای خود در بوی هیچه نباز من دارم او حوال خوشه به پورتوم دلیم دبی ایوش بیر لدهاتی خودتان بکنه و دانشتینی تایبتی دکم نگل او قطابیانی که دیانوی بردوام بلنخوی دارم هر یک لئی و مافی خویتی بارزی خوی پلان بوده هاتوی دابنه بالام دوی تاوتوی کردنی بابتا کلگل خیزانکان تانده بری برا کردن گره او بو مالوه بله زور خوشحال بو بو حوالا منش تچم بو نواندیش رو بری با کمو تیوه زور باشا زور بیوینه منش دمه برون بو اوی بالام اوان مامستای زور باشی هایی لبواری هونه لجوانه کن دبی دایکم رازی بید؟ او برگی دور گوتنوی من نگری هرگیز ها؟ ای تو را چه ایمیلی؟ من هستکم لگلتان بیم بلام بورم رازی نبید تونی املی نایو من ایمیلیا بخیر بی پول روز ایمیلی گوره بوی تو بالاشت برستره لطمانی خود و پیده چیتون خوش بید املی من نخوش نیم باشن همو اندامانی خزانی سر بالایم برزا باش اوشتی که چاکا پیم بله لگل خویندن تونی زور باشم ما مستا کارپنتر بیوتم من زیرکترین قطابی پولکم پوله خوی وای وی و دیاره ده توی حالم بخلطینی من حالت نخلطینم او راسته که یک پید دلم او خوی وای ود تا استا فیر نبوی گوره کانت خوش بوی فیر نبوی چون رفتاریان لگل دابکی و دیاره خوشککم بباشی تربیتی نداوی اوی که لطوانای مناها بکردو مل پیناوی اوا همانم هیه لوا پیم بله خوشکم چه پلانه کد هیه بو دا هاتوی باشا تو ما بسته چیه استا کتی که میشک کریاوی و چی تر مندال نیا زگلوا توش تمند کردوا نتوانی تاکو تایی تمند او بخیو بکی نتوانم رگه بکچیک بدم لخیزانی موری کار بکاتو بشه خوی دابین بکاتی اگیلیم ها بلام ایمیلی سر بخیزانی موری نیا سر بخیزانی ستاره خوشکم من پیم باشا برواد بو ستروبری بو اوی فیری پیشه کی بسود بیت روز من بتمانیم او کچه بنیرم تاو کتی کلی خلکی به هرگیز او قبول ناکم بلام پوری کار لده کم رکم پی بدخوین نکم زواب کم دموی زیادر شهر زبم لمیجو زوگرافیا و ادب جیواز ادب؟ دیار تو هشتاتی نگیشو لقصکانی من ایمیلی باشا من پیم نوتی تو نابی او جورش تبی مانایان بنوسید و هر وحا دبینم که توزی رکم پی آوید دبینم با ارزو خود قاچ را اکیشی ایمیلی من حزم لینی او جورش تبی مانایان بنوسید و رازی نیم چیروک و رومان و شعر بنوسید بلام پوریت که من نتوانم از بینم لوش تا بیه معنی اینه باشتر وایه بروی لشونک بخوینی تا فیرشتی باشتر بید بلام پوری الیزابیس پیویست تولم شتا گرینگه تی بگی او کچه زو بیدیان درنگ دبی کار بکات بو اوی بجیوی خوی دابین بکات تو بو همیشه نامینید بو او راس تو بیر چوکا جولیتی خوش که چی بسر هاد به هوی خوندنوی لکولیجی کامپیل نامیو جاری که دی که بسی او بکی للای من وزوریش مال اگینا لی قبول ناکم فرمو تیدی ام بیانی ماموستا کرپیم چر سردانی کردم بسی بردان بونی تو من کرد لسر خوندن چی؟ و تی اگر وابی من ظلم لتو اوکم اگر بیتو پیدا گرید لسر او بکم که تو لی من بمینی تو او وکاتی کش گوره دبید تو را دبید او کاتب تاواتی تو لده سدم من دل نیابم لوا اشم زانی زویان درنگ میت پیشوا تیدی خوش موی کراکم چی بلم دلی کت پیش سال استاوا لی پورم استاوا براستی زور سیرا نازانم تا مردن دست لبند کرنی من حال دگری لیره یا نا بیر کرنوی پور الیزابیس زور سیرا لو سردم دا کسی وگ او کما روز وای بتوید بلا من پیموتی بریارم یاو تاوکو کتایی جیان مگم لیمیلی بی و او نپیوستی بخوندن و هروها نپیوستی بکار کردن بلا من او زور حزیل خوندن منیش سورم لسر اوی که پیوست خوندنی دو نواندی دو تریش تواب بکات گو بگیرن من نامه یا ببما هوکاری رگه گرتینی خوندنی او بلا من ها؟ او تت صندوق که نهینی؟ دزانی چی لنایی ده هبو؟ نه پاری تی دابو باکم هنده پاری بوزه هشتوم لروش چی وک امرو ده مبسم روش نبو تاو کردنی خوندنکم لوش گرینگتر اویا کدیکم رازی بو ایمیلی او حواله کی زور خوشا کواته تو درو بسترو بیدی بله او راستا ایمیلی بلام تو لکیو بید امیلی الیزابیس بدوتا اگرا لکتب خانه کیا پوره من کمک پیاسم کرد چرا گای پیتا یادگاری تایبتی من بخوینی تو ببه اوی پیم بلای تو مافی اوی نیا پوره خیرا که او دفترم بره دی خیرا ایمیلی نه دمه او دفتری تایبتی خوما نه تو نه کسی دی که مافی اوی تانیه بیبنو تنانه دستشی لبدن به هیچ شویک لبر چی ده تو بیبی براستی سرم سرما و لبه تنادم من بر پرسی تو مو هزار جاری تریش پید دالم نابی به هیچ شیوهیک بنوسی اگر بنوسی خرابت بسره هینم ها بلا من نتوانی واز لنوسی بهینم بوچی لوتی ناگی پوره ده توی لوتی بگم ایمیلی هستی تو برام بر بمن لدفتر دابوم در دکویت اوی در باره او آفرت نوسی دو کل آمیزی گرت بوی اوم خوندوا اوش نی کل مالکی خوی داجی کردی توا ها گلتم پی مکه اصلا تو خوشحال نبود با وی کمی تو خیوب کی هیچ کشنی ایمیلی دتوانی دفتر کلای خود حل کرید بورقا و بردوان با درباری او افردی که بخیو دکان خمیشا نکانم خراب نبو برم بر بپوره الیزابیس سنوری خون بزن دو زیاده رویم که لنوسینی هستی خون برم بر با او آوانیکا، نوسی و ماست راستقینه خوم نیا، بلامو سودی نیا هرچیک بغیمو هر توانید داوی لبرنی لبکم، اوه که کردو من نصره توا من حالا یکی زور گورم کرد وام لپوره الیزابیس کر ازار بچشو بگرید ایمیلی من زور پشیمانم ام گولا جوانانی که تو خوشت دوین او سدان سالا به همان شوه دکرینه و اما نجوان و گشاون تو پیتوایا که کاتو سردم چندین سالا لیه ام گولانو وستاوا ایمیلی من چی نخوشم بپوره الیزابیزو تو هستیم بریندار کرد برای تو من استاتیم پیدکره نتوانیم چی بکم با او وابزانم کمیک پیش استا الیزابیز روش با کناری دریا داوالی بردن لپور الیزابیس بکم و داوالی بکم لیم خوش به رنگه لیم خوش نبی چون که حالا بو نده بو اوشتانه بکم به شیوه یکی خراب قسم لگل کرد لوانی تا کتایی جیانی رقی لمن بید او کاتا ده ترسم چی ترمنی خوش نوه سر رای اوش ده به حول بدم الیزابیس بردن لکم پوره چون که بوشه وی خرافشتم در باره تو نوسی نده بو او بکم من داوی لبردن لیدکم که قسم لگلت کر بشه وی اکی وحروها منیش داوی لبردن لیدکم لو کارانه کردم برام بر بتو داوی لبردن اکم ایمیلی جان دتوانید لموضوع بارسی خود بنوسی باورم پیفکا من رقم لتوانیه پوره تکر لیدکم من زور خوشم دوی همه اشتانه کنوسی بوم لکاتی تو ربون دابو اوان راست نیم منیش داوای لبردنی لیدکم بچ کولانکم نامیو رقو کینم هبی بران بر بکچی جولیوت و دمیو بردوان بیل سر اوکارانه و للای خود حالی گرید پوره من رقم لتونیم لراستی دامن زور خوشم دوی تکر لیدکم لهم والا کنم خوش بپوره تکر لیدکم نامی اواد لب کرد واد لب کرد که تو منت خوش نوی پوره بچ کولانکم ایمیلی بله پوره بباشی بیرم کرده و کبد نیرم با قطاب خانه ستروبری باشه کچکم بلام تنها من یک مرجم هیا کچکم چیا؟ لماوی او سی ساله خودن تا لوی دبی واز لنوسی نشتی بیمانای و کچیروک و شعر و شتی دیکه بهینی دتوانی بابتی تایبت بخوندکت بنوسی بلام دبی واز لنوسی نشتی دیکه بهینی او مرجکی منه اگر بیتو گرنگی بدی بوشتا بمانایانا او دل نیابا روشی کی پرشنگدار چاوری توی عزیزکم دمیوی گو رایلق سکانم بی محالا دیکواتا نا تیوی برویت با دمی بروم بلام پوره من نتوانم به هیچ شوی گواز لنوسی بینم پوره دیکواتا دا تیوی دواز لبیروکی خوندن بهینی نا هر شتی کم پی بلای من دی کم بلام چکل واسه نان لنوسین کواته که بگرا من دمویت واز لو جور شعر خیالانه بهینی ایمیلی یان باشا باشا من رازیم هرگیز چی روکی خیالی ننوسم بلانی اوات پی دادم پوره باورم پی بکا لو زیادر نجوانم بکم گو بگره ایمیلی گیان پیشتر من پیمو توی کمن لهمو کسانی تر زیاتر دجی چیرو که خیالیم او بلند لمرجکانی من بدر نیا او چی تا ایمیلی پیویز بو حتو حواره نکا کچی خون من زور دلم خوشه پوره باشه باشه او چی تا کچی کن باشه او مرکا تو دیبم با جیمی سبی بیانی دبی تو بروی کچکم آیا تو آماده با روش نکد؟ بله آمادم بلام دمی با دوازر تماشای کلگی من گینوی بکم منو شوینم زور خوش دوی پوره بوشی و یک سمکا و هر و حالکاتی بشوکانی هاوین دادگره تو با ایرا بله بلام هموش دکانی ام کلگی هم خوش دوی جورکم و درختکن و سوزایکن بیریان دکم بلکو اوانیش بیری من دکن اوان بورون با تو که اوانیش من یه خوش دوه کرویشتم بیرم دکن همون روژگ اوانیش راحتون لگل بینینی من اوان براستا و بیرکی توا خواهد لکل باوکا بمزانه داد بینوا سوزی آیا پیوستید به هیز نیا؟ اوی کما تنها توی سوزی دەمەوێت تا دو ساتی ژیانم لەگەڵت بم، بەڵام نەخۆشم هەیە، ببوورە. بەداخەوم. ئەها، کێشە نیە، لە پشی کۆتایی هەفتە دەتبینمەوە. بێنە بیدەبەم. ئەوە زۆر باشە. مەرجەکەی پورمت بەدڵ بوو؟ بەڵام وابزانم کە تۆ پێویستت بەوە بوو. مەبەستم ئەوەیە نووسین دەربارەی شتە ڕاستیەکان لە ماوەی ئەو سێ ساڵەدا یارمەتی دەدات کە وا لە نووسیندا بە تەواوەتی بەرەو پێشەوە بچیت ئیمێلی. هەموو پەیوەندیەکت لەگەڵ دنیای خەیاڵدا بپچڕێنە و دەربارەی ژیانی ڕۆژانە چت بنووسە. ئەوە لە کاتێکدایە کە ژیانی ڕۆژانە ژیانێکی ئاسایی بێت. بێری میلەر. ئیمیلی، دوو جور گۆرەویم خستۆتە ناو جانتاکەتەوە، بەڵام بە ئێلیزابێس مەڵێ. باشە ئازیزەکەم. سوپاست دەکەم پورە ئێلێن. ئیمیلی. جێمی؟ بیگرە، ئەمە دیارە لە منەوە بۆ تۆ. زۆر پێوێنێ جێمی، سوپاست دەکەم. ئاگاداری قسەکانت بە و وا هەڵسوکەوتی جوان بکەی بەرامبەر بە خەڵک. باشە، بێگومان وا دەکەم. ئیمیلی. خواتان لەگەڵ. بەو شێوەیە کاتی ماڵ ئاوایی ئیمیلی پوێ ئەلیزابێس هاتوو، پاش دانیشتنێکی پڕ و گفتوگۆ دڵی خۆی بۆ کردەوە، ئەوە تا ئەمڕۆ دەڕوات بەرەو قوتابخانە نوێیەکەی بە ناوی ستروبێری. تێدی دەبێ بە وێنەکێش و بێریش دەبێ بە پارێزەر، بەڵام من دەبم بە نووسەر. هەموومان خەونمان هەیە، بەڵام ئەی سوزی خەون بە چیەوە دەبینێ؟ لە ئەڵکەی داهاتوو لەگەڵمان بن بە نامیشە.